الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين Aziz dostlar, zor bir çağda yaşıyoruz. Bu bizim tercihimiz değil. Rabbim böyle takdir buyurdu. Biz kışta geldik. İnşallah bizden sonraki nesiller güzel bir baharda gelecekler. Yaşadığımız bu dünya nimet itibariyle bol. Her şey istemediğimiz kadar fazla. Ama gelin görün ki nimetlerin fazlalığı ne kadar fazlaysa, ne kadar çoksa hayatlarımızdaki rahmet o kadar az. Bizler babalarımızın elde ettikleri kadar aslında ikrama sahip değiliz. Babalarımızın ellerindeki nimetlerin şu anda kat kat fazlasına sahibiz. Ama gelin görün ki bizlerin babaları bizlerden daha mutlu, daha saadetli. Bizlerin çocukları bizlerden daha fazla nimete sahip. Ama gelin görün ki çocuklarımız bizler kadar mutlu değil. Korkarım ki inşallah yanılırım. Çocuklarımızın çocukları yani torunlarımız daha fazla şeye sahip olacaklar. Belki de onlar çocuklarımız kadar mutlu olmayacak. Peki ne olacak? Biz nasıl elde edeceğiz bu kaybettiğimiz rahmeti? Bunun bir yolu yok mu? Rahmet bir daha bizim üzerimize yağmaz. Yağacağını Allah Resulü söylüyor. Ve bize bir yol gösteriyor. Eğer yol onunsa, yolcu da onunsa, yola ait söz söyleme hakkı bize düşmez. O eğer bu alanda söz söylemişse. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeniden o rahmetin kazanılması için bize bir yol gösteriyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadisinde diyor ki salihlerin anıldığı meclislere rahmet yağar. Biz onun için buradayız. Niçin sahabenin arkasındayız bundan anlayın. Yoksa biz ne yapsak onların kametlerine ulaşamayacağımızı biliyoruz. Ne yapsak onlar gibi bir iman destanı yazamayacağımızı da biliyoruz. Madem onları anmak hayata rahmet yağdırır, işte bizim yaptığımız da odur. Allah bu yoldan bizleri alıkoymasın. Son nefesimize kadar inşallah salihlerle beraber yaşatsın. Salihlerle beraber yürüsün. Salihlerle beraber öldürsün. Salihlerle beraber de darusselam olan cennete vardırsın inşallah. Bugün dostlar çok önemli bir ders yapacağız nasipse. İffetsiz bir çağda iffet diyeceğiz. Dersimizin başlığı peygamberi bir ahlak iffet olacak. Zor bir zaman dedim ya biraz önce. Böyle bir zamanda iffeti konuşmak kolay. Ama iffet gömleğini Yusufça giymek konuşmak kadar kolay değil. Biz belki zor bir meseleyi konuşacağız. Eğer burada konuştuklarımızı hayatlarımıza taşıyabilirsek, böyle bir gayret ve çabamız olursa bu dersin de maksadı hasıl olacak inşallah. Gerçekten dünya hiç bu kadar iffetsiz olmuş mudur bilemiyoruz. Okuyoruz tarihi. Efendimizin dönemini biliyoruz, sonraki dönemleri biliyoruz. Bu kadar haya perdesinin yırtıldığına cahiliyeden sonra var mıdır böyle bir zaman dilimi bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki bu zaman haya perdelerinin yırtıldığı bir zaman. Yaşadığımız çağda inanın iffet adına birçok şeyi ne yazık ki kaybetmişiz. Öyle şeyler var ki sizler de yaşıyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Bu kürsüden konuşulacak, konuşulmaya hak edecek bir mesele değil. Ama ne yazık ki bizim acımız, ne yazık ki bizlerin eksikliğimiz, bizlerin noksanlığı. İşte biz bugün bunu konuşacağız. Ve bir daha Yusuf olabilmenin yolları ve imkanları konusunda yine o yüce insanların refakatinde bir şeyler anlamaya çalışacağız. Onun için peygamberi bir ahlak iffet diyeceğiz. Allah konuştuklarımızdan hepimizi nasiplendirsin inşallah. Nedir iffet? İffetin sözlük anlamını şöyle verir sözlüklerimiz. Haramdan uzak durmak, helal olmayan söz ve davranışlardan sakınmak. Sözlük anlamı böyle olmasına rağmen genelde iffet dediğimiz zaman aklımıza hep karşı cinsle münasebet gelir. Bu erkekse kadınla olan münasebet, kadınsa erkekle olan münasebet. Elbette ki böyledir ama iffet dediğimizde sözlük anlamının da içerisine giren, biraz daha çerçeveyi genişleten bir tanım yapmak zorundayız. İşte biz bu tanımı oturtabilmemiz için Kur'an'ın iffeti kullanıp kullanmadığına bakmak zorundayız. Gerçekten Kur'an iffet kelimesini kullanmış mıdır? Kullanmışsa ne manada kullanmıştır? Bu gözle ilahi kelamın rahle-i tedrisatının önüne oturduğumuzda bizatihi Kur'an içerisinde iffet kullanımının olduğunu görmüyoruz. Ancak iffet kelimesinin köküne ait fiil ve isimlerin dört yerde kullanıldığına rastlıyoruz. Bu dört yerden bir tanesi Bakara 273'tür. Bakara 273'te Rabbimiz aslında ihtiyacı olmasına rağmen başkalarına el açıp dilenmeyen insanları iffetli insanlar olarak tanıttığını görüyoruz. Demek ki Kur'an sadece işin şehvet boyutuna bakmıyor. Sözlük anlamına da uygun bir biçimde iffetin bu manasının da olduğunu söylüyor. Yine aynı anlamda Nisa 6'da bir kullanımı görüyoruz. Ama Nur suresi 33. ayet ile 60. ayetler karşı cinse şehvet duyma anlamında kullanılır. Yani bu konudaki sınırlara riayet edenlerin iffetli olduklarını Rabbimiz beyan eder. O halde bu dört kullanımı alt alta getirdiğimiz zaman şöyle bir tanım elde ederiz. İffet, hududullah'a riayet ederek yaşamaktır. Böyle dersek daha da taşları doğru bir biçimde yerine oturtmuş oluruz. İffet, hududullah'a riayet ederek yaşamaktır. Hududullah nedir? Onu Kur'an bize söyler. Yaşayan Kur'an olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize söyler. Bu konuda ihtiyacımız olan her bilgiyi onlar bize söyler. Sadece hududullah anlamında Kur'an'ın ne dediğini öğrenmek için Kur'an'a müracaat ettiğimizde 13 ayette hududullah terkibinin kullanıldığını görürüz. Bir ayette de hududehu şeklinde onun hududu, onun yasaları, onun sınırları anlamında Rabbimizin hududullah dediği zaman neleri kastettiğini anlamış oluruz. İşte bunların hepsi bize İffetli bir yaşamın nasıl olacağını öğretir. Ama özel olarak iffetin Kur'an'daki bu dört tane farklı kullanımını dikkate aldığımız zaman aslında insanın en zor iki imtihanına vahyin dikkat çektiğini görürüz. Nedir en zor iki imtihan? Bir, para. İki, şehvet. Bir, mal. İki, karşı cins. Bu erkek için kadın, kadın için erkek. Ama insanın en zor, en sıkıntılı iki imtihan alanı. Bu öyle bir zor ki inanın dostlar, nice yiğitler savaş meydanlarında elde ettikleri o başarıyı ve üstünlüğü bu iki alanda kaybetmişlerdir. Onun için çok da kolay değildir bu iki alana yakışır bir biçimde sabır ortaya koyabilmek. Bundan dolayıdır ki bu iki alana gerçekten sabretmek ve bu iki alanı imtihanı, bu alanlardaki imtihanı yüzlerinin akıyla vermek insana çok farklı ödüller kazandırır. Nedir biliyor musunuz Efendimiz? Bu zor imtihanın karşılığını anlayabilmemiz için. Buhari'de geçen bir hadiste Allah Resulü der ki, kim bana dilinden ve belinden dolayı söz verir, onları koruyacağına kefil olursa ben de ona cennet için kefil olurum. Allah Resulü'nün kefil olacağı bir alan bu. Kim bana elinden, dilinden ve belinden, iki şeyden, dilinden ve belinden emin olacağına, yani bu konuda hududullah'a riayet ederek bir hayat yaşayacağına söz verir ve bu konuda bana kefil olursa ben de cennet için kefil. Demek ki karşılığı böyledir. Resulullah'ın kefaletinde bir cennettir. Başka bir hadis Buhari ve Müslim'de geçer. Allah Resulü der ki, 7 sınıf insan vardır ki hiçbir gölgenin olmadığı o dehşetli günde Allah bu insanları kendi gölgesi altında muhafaza edecektir. O hiçbir gölgenin olmamasının ne olduğunu biliyorsunuz. Öyle bir dehşetli anda Allah'ın, Rahman olan Allah'ın gölgesinin altına girmek her aklı başında müminin isteyeceği şeydir. Ama bu herkese nasip olmayacak. 7 sınıftan birine dahil olanlara olacak. Nedir o 7 sınıf? 1. Adil yönetici. 2. Gençliğini Allah yolunda harcayan kişi. 3. Kalbi mescitlerle, camilerle yanan kişi. 4. Allah için birbirlerini seven ve yine sırf bu sevgi için bir araya gelen iki kişi. 5. Sağ elinin verdiğini sol elinin duymayacağı, sadaka verdiği zaman kimselere reklam etmeden bunu Allah'la kendi arasında bir sır olarak saklayan kişi. 6. Yalnız başına Allah'ı hatırlayan ve günahları için gözyaşı döken kişi. 7 ney? Asıl 7 bizim üzerinde duracağımız. Güzel ve varlıklı bir kadın tarafından zina için çağrıldığında hayır, ben Rabbimden korkarım diyen kişi. Bu hadisin bu bölümünü her ne kadar erkeklere söylenmiş olsa da kadınlar kendileri için anlasın. Çağrıldığı zaman Yusuf gibi mazallah demek, ben Allah'a sığınırım demek. Eğer bunu derse karşılığı neymiş? O hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın gölgesinde gölgelenmek. Rabbim bu 7 sınıftan biri eylesin inşallah bizleri. Allah Resulü böyle sözler söyler. Bize bu işin karşılığının ne olduğunu öğretme adına. Bir de Efendimizin mesajlarını iletmek için farklı bir yolu vardır. Allah Resulü bazen mesajları, söylemek istediği sözler sahabede, elbette ki bizlerde, yani sonraki nesillerde daha iyi anlaşılsın diye bazen şekillerle, bazen kıssalarla anlatım yapardı. Onun için bizler şu anda Kur'an içerisinde bazı kıssaları okuruz ki Kur'an'ın kıssalarına kasasul Kur'an deriz. Bazen de hadisler içerisinde kıssalar okuruz. O kıssalara da kısasun nübüvve deriz. Nübüvvetin kıssaları. Ve Allah Resulü öyle güzel kıssalar anlatır ki bazen o mesele ancak o kadar güzel anlatılabilir. O temsiliyet insana mesajın aktarımı konusunda çok güzel şeyler söyler. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iffeti de bize öğretme adına bir kıssa anlatır. Hadis kitaplarımızda mağara kıssası diye bilinen bir kıssa. Her okuduğumda çok hoşuma giden, mesajları insanı sarsan bir kıssadır. Sizler de duymuşsunuzdur. Bir de benden duyun bu kıssayı. Bu kıssayı bize Buhari ve Müslim ortaklaşa naklederler. Nakleden sahabi Abdullah İbni Ömer'dir. Hazreti Ömer'in oğlu. Bu zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu kıssayı bizlere nakletmiştir. Allah Resulü şöyle bir şey anlatır. Sizden önceki iman sahiplerinden 3 kişi bir yolculuğa çıktılar. Yolculuklarında gece olunca geceyi geçirmek için bir mağaraya girdiler. Mağaraya girdikleri anda dağdan bir taş yuvarlanıp gelip mağaranın kapısını kapattı. Ve bunlar içeride mahsur kaldılar. Ne yaptılarsa o taşı yerinden edemediler. Baktılar ki bu taş bir beşerin eliyle yerinden edilmeyecek. Bu sefer üçü şuna karar verdiler. Gelin Allah için yaptığımız bir ameli vesile edinerek Allah'tan bu konuda yardım isteyelim. Herkes şimdiye kadar hayatında Allah için nasıl bir iş yapmışsa onu vesile edinsin ve onunla Allah'tan bu sıkıntının giderilmesi noktasında yardım istesin. Ve üç kişiden birisi başladı konuşmaya. Ya Rabbi dedi, benim yaşlı bir ana ve babam vardı. Onlara ben elimden geldiğince ikramda ve ihtiramda bulunurdum. Her zaman gider koyunlardan, davarlardan sağdığım sütleri getirir. Onlara içirmeden yatırmazdım. Bir gün dışarıdaki işlerim uzun sürünce ben eve gelene kadar annem ile babam yatmışlardı. O sütü evdeki hiç kimseyle paylaşmadan kucağımda onların uyanmalarını bekledim. Onlar nice sonra uyandılar. Ben de elimdeki sütü onlara ikram edip içirdim. Eğer ya Rabbi bu ameli ben senin için yaptımsa, senin rızan için yaptımsa sen bizim sıkıntılı bu halimizi gider. Taş biraz yerinden oynadı ama içeriden çıkılacak gibi değildi. Bu sefer o üç kişiden ikincisi sözü aldı. Ya Rabbi dedi, benim de çok güzel bir amcamın kızı vardı. Ona gönlüm düşmüştü. Ondan murat almak istiyordum ama bir türlü bana yüz vermiyordu. Bir sene bizim beldemizde kıtlık oldu. O amcamın kızı da muhtaç duruma düştü. Gelip benden mal istedi. Ben ona dedim ki bir şartla sana mal veririm. Benim olursan sana istediğin kadar mal veririm. Amcamın kızı istemeyerek muhtaç olduğu için bu teklifimi kabul etti. Ve benimle olmak için evime geldi. Tam ben onunla zina edecekken bir anda amcamın kızı dedi ki, ey amcamın oğlu Allah'tan kork. O sözü beni sarstı. Ben de o anda senin için senden olan korkum için bu ameli terk ettim. Ya Rabbi eğer o ortamda, öyle şartlarda bu işi ben senin için terk ettimse sen bu sıkıntıdan bizleri kurtar. Taş biraz daha hareket etti. Ama yine de çıkılacak gibi değildi. Bu sefer üçüncüsü aldı sözü. Ya Rabbi dedi, ben yanında işçi çalıştıran birisiydim. Kim gelip yanımda çalıştıysa onun hakkını tas tamam ödedim. Ama bir gün geldi birisi çalıştı. Karşılığını almadan çekip gitti. Ben de onun parasını onun adına ticaretimde kullandım. Parası öyle bir hale geldi ki mal üstüne mal birikti. Sürüler üzerine sürüler birikti. Çok ciddi bir duruma geldi. Bunun üzerinden yıllar geçtikten sonra o işçim geldi, kendi hakkını istedi. Ben de karşıda duran develere, sürülere işaret ederek bunların hepsi senin hakkın dedim. İnanmadı, ısrar edip durumu anlattım. Bütün sürüleri önüne katarak götürdü. Ya Rabbi, eğer ben bu işi senin için yaptımsa sen bu sıkıntıdan bizi kurtar. Taş açıldı. Efendimiz diyor ki, taş açılınca o üç yolcu da yollarına devam ettiler. Tabi bu kıssa üzerinde çok farklı yorumlar yapılabilir ama biz sadece işin iffet boyutundan bakalım. Burada üç örnek de hududullah'a riayettir. Bu yönüyle eğer biz iffeti hududullah'a riayet olarak anladıksa mağara kıssasını aslında bir iffet kıssası olarak anlamamızda hiçbir beis yoktur. Aslında burada söylenen üç amel gayretullah'ı harekete geçiren üç ameldir. Bazı ameller vardır ki o amellerin ortaya çıkması Allah'ın gayretine dokunur. Allah'ın gayretine dokundu da mı birçok şey kendiliğinden oluşmaya başlar. İşte iffetin muhafazası Allah'ın gayretini harekete geçiren bir ameldir. Biz bu kıssadan bunu anlıyoruz. Yine bu kıssanın dışında mesela Kur'an'a bu gözle bakalım. İffet namına Kur'an bize bir şeyler söylesin. Aslında biz iffeti ilk insan ve ilk peygamberle birlikte Kur'an'da görüyoruz. Allah aşkına gidince eve açın bir Kur'an meali okuyun. Araf suresinin 19 ile 28. ayetleri arasını bir okuyun. Adem aleyhisselamın eşi Havva ile birlikte cennetten dünyaya indiriliş serüvenini bir okuyun. O ayetlerin hepsi aslında başlı başına bir iffet kıssasıdır. İffet meselesi Adem'le beraber başlamış bir meseledir. Onun için zaten biz peygamberi bir ahlak diyoruz ya. Ama bunların hepsinin ötesinde dostlar, Kur'an'ın verdiği iki tane örnek var ki çok önemlidir. İki örnek de aslında birer iffet timsali olan biri erkek, biri kadından örneklerdir. Çok zor alanda olduğu için birisi bu alanı başarıyla geçtiğinden dolayı onlarca kıssa içerisinde ahsenul kasas olmuştur. Biri de bu zor imtihanı yüzünün akıyla tamamladığı için seyyidetün nisa olmuştur. Ahsenul kasas olan Yusuf aleyhisselamdır. Seyyidetün nisa olan Meryem validemizdir. İkisinin de imtihanı aslında iffettir. Yusuf aleyhisselam biliyoruz değil mi? Çok zor bir imtihan, kolay değil. Kuyuya atılıp sonra köle pazarında birkaç dirheme satılması, sonra Mısır sarayına gelmesi ve o sarayda delikanlılık merdivenini birer birer basamaklarını geçmesi. O basamakları geçerken yanında büyüdüğü Aziz'in hanımı Züleyha'nın ondan istediği şey ve onun karşı koyuşu. Yusuf Aleyhisselam'ın Kur'an'daki o kıssasına şu gözle baksak, bu meseleye sabretmek çok kolay bir mesele midir diye baksak, aslında Kur'an bize cevabı verir. Çok da kolay değil. Yusuf'u bu işi yapmaya itecek onlarca vesile vardır, bilir misiniz? Sadece ilk ayetlerden 10 temel vesile çıkarabiliriz. Aslında 10 temel vesile Yusuf'a bu işi yaptırırdı. Nedir 10 temel mesele? Birincisi, Yusuf çok güzel birisiydi. Gerçekten güzelliğiyle insanları büyüleyen biriydi ki Kur'an güzelliğini anlatır bize. Hani Mısır'ın hanımları Züleyha'yı kınayınca ne yapmıştı Züleyha? Bütün Mısır hanımlarını çağırmıştı. Önlerine meyveler koymuş, yanlarına bıçakları koymuştu. Haydi soyun demişti meyveleri. Onlar soymaya başlayınca Yusuf'a gel demişti. Yusuf içeriye girer girmez onlar Yusuf'un o güzelliğinden dolayı başları dönmüş, meyveleri kesecekleri yerde ellerini kesmişlerdi. Bu bir insan değil demişlerdi. İnsan üstü bir güzelliği vardı Yusuf Aleyhisselam'ın. Burada bir parantez açarak bir şey söylememe müsaade edin. Ayşe validemiz bir gün bu kıssayı Medineli hanımları anlatırken şöyle bir cümle diyecektir. Eğer Mısırlı kadınlar Yusuf'u değil de benim efendimi görselerdi, o bıçaklarla ellerini değil o bıçakları sinelerine saplarlardı. Benim efendim Yusuf'tan da güzeldir diyecekti. Bu da Ayşe validemizin bir bakışı. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın bu işi yapmasının vesilelerini sayarken en başa yazacağımız şey budur. Gerçekten Yusuf çok güzel birisidir. İkincisi, çok yakışıklı ve güçlü birisidir, kavidir. Bu da karşı cinsin cazibesini çekecek bir şeydir. Üçüncüsü, Yusuf gençtir. Gençliğinin zirvesinde birisidir. Dördüncüsü, Yusuf hür değil köledir. Aziz'in hanımıdır isteyen. Orada bir itaatsizlik edecektir aslında. Yani yapsa, yapması noktasındaki vesileler yapmaması noktasındaki vesilelerden daha fazladır. Beşincisi, Yusuf evli değil bekardır. Altıncısı, burası çok önemli dostlar. Ben yorum yapmayayım ama siz zihninizde yapın. Yusuf kendi vatanında değil, yabancı bir memlekettedir. İnsanın kendi akrabalarının, arkadaşlarının, tanıdıklarının yanında bazen utanma pazarı yapamayacağı şeyler vardır. Ama o çevreden çıkınca rahatlıkla yapabilir. Yusuf o çevrenin dışındadır. Yapabilir aslında. Yedincisi, karşı tarafa geçiyoruz şimdi. Züleyha da çok güzeldir. Züleyha gerçekten göz alıcı bir güzelliğe sahiptir. Sekizincisi, Züleyha çok soylu biridir. Unutmayın, Aziz'in hanımıdır. Dokuzuncusu, o zinaya çağrılan yer bu işe müsaittir mekan itibariyle. Mekan bu işin yapılmasına müsaittir. O ev bu işe uygundur. Onuncusu, kapılar kilitli, emniyet hali vardır. Peki ne olmuştur? Bunca vesileye rağmen bakın, ben 10 tane vesile saydım. Bir tanesi bile insanın ayağını kaydırmaya yeter. Ama Yusuf'un hayatında 10 vesile var. 10 vesileye rağmen kadın çağırıyor. Hadi gel diyor. Yusuf ne diyor? Ben Allah'a sığınırım diyor. Kolay mı dostlar? İnanın kolay değil. Çok kolay bir şey değil. anlatılacak kadar kolay bir şey değil. Ama Yusuf'u Yusuf yapan, onun kıssasını Ahsenul Kasas yapan işte orada ortaya koyduğu tavırdır. Yusuf'un kıssası böyle. Peki gelin Meryem Aleyhisselam. Meryem'in, Meryem validemizin eriştiği makam da Yusuf'tan çok aşağı değil. Mesela onun tablosunu anlatır Kur'an bize hem Ali İmran suresinde hem Meryem suresinde. Öyle bir hayat ortaya koymuştur ki bir tek hanımlar aleminde o bir süreye isim olmuştur. Bu çok önemli bir şey. Bir süreye isim olan tek hanımdır Meryem validemiz. Onun kıssasını anlatırken Kur'an aynen Yusuf Aleyhisselam'a benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Nedir o? Meryem suresi 17. ve 18. ayetlerde Cebrail insan suretinde aynen Yusuf'un karşılaştığı gibi sakin bir mekanda Meryem validemizin önüne çıkar. Ne olur? Meryem'in tavrı Yusuf'un tavrıdır. O lisandan çıkan cümle ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım cümlesidir. Gelen aslında melektir. Ama insan suretinde gelmiştir. İnsan suretinde geldiği için Meryem kendini Yusuf'un yerine, karşıda duran meleği de Züleyha'nın yerine koymuştur. Ve anında Yusuf'un söylediği cümleyi söylemiştir. Ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. İşte budur. Allah'ın bizden istediği bu. Eğer bir gün Züleyhalar karşınıza çıkarsa siz de Yusuf ve Meryem gibi davran. Mesele bu. Bunu yapıyor Meryem Aleyhisselam. Eğer Allah'tan korkan biriysen bana dokunma diyor. Aynen Yusuf Aleyhisselam'ın tavrı işte bu. Bu Kur'an'ın kıssalarıyla büyüyor o ilk muhataplar. Elbette ki Efendimiz Aleyhisselam da onun mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiramdı. Peki onlar nasıl bir kamet ortaya koyuyorlar? Ben istiyorum ki size 4 tane örnek vereyim. Biri Efendimiz'den olsun, biri sahabeden olsun, 2 tane de sahabeden sonraki nesilden olsun. Yani tabiinden olsun. Bu örnekleri söyledikten sonra bu çağda, yani iffetsiz bir çağda Yusuf ve Meryem olmanın imkanlarını konuşalım bu örneklerin üzerine. Gelin Allah Resulü'nden başlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve iffet desek çok şey söyleriz değil mi? Bu gözle Efendimizin hayatına baksak dostlar, Allah Resulü'nün hayatını 3 temel devreye ayırmak zorundayız. Bu 3 temel devrede biz o iffet abidesinin iffetini anlayacağız. Ama niçin bu 3 temel devre, ona geleceğim. 1- 25 yaşına kadarki zamanlık dönem. Bu 1. devre. 2, 25'ten 50 yaşına kadarki tek evlilik dönemi. 3, 50'den 63. yaşa kadar dul kaldığı dönem ve çok evlilik dönemi. Usve-i hasene bu işte dostlar. Yani ne arasanız onun hayatından örnek var. Bir insan ya bekardır ya evlidir. Ama Allah Resulü öyle değil. Sadece evlilik manasında baksanız hayatına bekardır. Tek evlidir, duldur, çok evlidir. Bunun ikinci bir örneği yok.